Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε? Το Θάνο τον ακούω πολύ καλά. Θάνο, σε βλέπω κάπως ενθουσιώδη. Όλα καλά, υπάρχει... Έχεις κάποια ευχάριστα νέα στη ζωή σου, κάποιο λαχείο, κάποιο τέτοιο, ή έτσι σου ήρθε? Έχω αποφασίσει να βλέπω τη ζωή μου θετικά, Κωνσταντίνε. Έχεις κάποιο πρόβλημα με αυτό? Τι ώρα ξύπνησες το πρωί? 5. 5 παρατέταρτο. Παρατέταρτο. Και καλό, φαίνεται αυτό. Η διαφορά στη ψυχολογία μου. Μιλάμε. Να κάνουμε αυτό το κλαμπ των ανθρώπων που ξυπνάνε 5 ώρα και να μπινελικωνόμαστε το πρωί σε κάποιο κοινό chat. Πώς είσαι, χάλια, εσύ και εγώ χάλια. Τι κάνεις? Δεν. Α, ύπνος, τι τα θες. Έλα. Λοιπόν, να μάθετε τι είναι το κλαμπ των 5. Αν δεν έχετε δει την ανασκόπηση για την αυτοβοήθεια, να τη δείτε. Είναι η μεγαλύτερη πράξη ετεροβοήθειας. Θάνο, μπορώ να το λέω αυτό? Είναι, σ' αρέσει ως έκφραση? Ναι. Πιαστικής και εντάξει. Γλώσσα. Δεν βαριάς. Η γλώσσα τι είναι? Ένας νεολογισμός παραπάνω. Γιατί... Από τη Φάρμα των Ζώων. Mm-hmm. Λοιπόν, να δείτε την ανασκόπηση για την αυτοβοήθεια. Εμάς μας αυτοβοήθησε πάρα πολύ. Πιστεύουμε ότι θα σας αυτοβοηθήσει και εσάς εξίσου ή ακόμη και περισσότερο. Αυτοβελτιωνόμαστε κάθε μέρα. Ναι. Δεν φαινόμαστε πιο αυτοβοηθημένοι? Είχα, ξέρεις, είναι τόσο πολύς ο κόσμος που διαβάζει αυτά τα βιβλία, ναι, που όταν φωτογραφήθηκα είχα πολλά μηνύματα ανησυχίας, ναι, ότι δεν πειράζει και εσύ, δεν βαριέσαι, τι να κάνουμε, στο συγχωρούμε, δεν βαριέσαι, τι να κάνουμε, δεν το περιμέναμε, αλλά τι να κάνεις και εσύ. Κάπως ο κόσμος κρατάει και μια πισίνη ότι μπορεί να το εννοείς. Ελπίζουμε να δείτε το επεισόδιο και να σας φύγουν αυτές οι απορίες. Εγώ θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω βρει φλέβα τρομερή. Mm-hmm. Θα ξαναγράψω δηλαδή. Λοιπόν, καλησπέρες από όπου και αν μας ακούτε. Βλέπω πολύ εξωτερικό, όπως σχολιάζετε κιόλας. Η ζωή είναι στο Εδιμβούργο, για παράδειγμα. Έχει μια ηρωνίτσα. Είμαστε Εγγλέζοι. Αν και τους συχαίνονται, λέει εδώ τους Άγγλους, στην ώρα μας. Η Δέσποι στη Γενέβη. Η Ξένια στην Ιταλία. Καλά, χαμός, παιδιά. Μια πανευρωπαϊκή εκπομπή είναι αυτή. Μερικές φορές και κάποιες μέρες γράφουν μόνο αυτοί που είναι σε κάποια περιοχή του κέντρου της Αθήνας, για παράδειγμα. Άλλες φορές γράφουν οι Ευρωπαίοι εκεί πέρα, οι κοσμοπολίτες, οι κοσμοπολίτες. Άλλες φορές γράφουν από χωριά της Κέρκυρας, από διαφορετικά χωριά της Κέρκυρας. Είναι πολύ ωραία αυτή η εναλλαγή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πάλι χαίρεται πάρα πολύ ο άλλος. Τι? Τίποτα, δεν περίμενα τέτοια αποτελεσματικότητα στο επεισόδιο. Δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τη χαρά σου. Ναι. Είναι η εναλλαγή, γιατί είχαμε και μια συνέντευξη νωρίτερα που θα τη δείτε το βράδυ. Θα δείτε και ένα μικρό απόσπασμα τώρα. Α, θα το βάλουμε τώρα. Τώρα θα εννοώ μέσα στην εκπομπή. Ναι. Είχαμε μια συνέντευξη πριν καμία ώρα περίπου, γυρίστηκε. Απέξει στις 9 το βράδυ σήμερα με τον Γιάννη Μάγκο. Ήρθε εδώ στο στούντιο, τα είπαμε. Στις 21 Οκτωβρίου είναι η δίκη για την υπόθεση του γιού του. Και νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για πράγματα που ίσως είναι λίγο πολύ γνωστά, για το πώς βλέπει μετά από 2,5 χρόνια αγώνα τα πράγματα ο Γιάννης Μάγκος, για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια των ερευνών και γιατί πέρασαν 2,5 χρόνια μέχρι να φτάσουμε σε ένα πλημμυριοδικείο στο Βόλο για να δικάζεται η υπόθεση της επικίνδυνης σωματικής βλάβης που δέχτηκε ο Βασίλης Μάγκος. Αυτά. Έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα η δικιά μας. Θα έλεγα να πάμε να δούμε το απόσπασμα, mm-hmm, από το βίντεο και να συζητήσουμε μετά, mm-hmm, εμείς να σας πούμε δηλαδή πώς ήταν αυτή η εμπειρία. Mm-hmm. Αλλά θα πω το εξής καταρχήν. Το πλακάτ αυτό το έκανα αμέσως μετά την επέσχυντη απορριπτική διάταξη της εισαγγελέως. Διότι είναι μια διάταξη η οποία δεν έχει κανένα απολύτως νομικό αίρισμα. Από εκείνη τη στιγμή λέω τώρα, Γιάννη, ο Βασίλειος πια είναι παιδί σου βέβαια, είναι και μια ιδέα. Πάρε λοιπόν το παιδί σου, την ιδέα του παιδιού σου στον νόμο και ξεκίνα. Και από εδώ και πέρα, όπως είπα και ψες βράδυ σε ένα φεστιβάλ κατά των βασανιστήριων στη γεωπονική. Από εδώ και πέρα η ιδέα του παιδιού μου θα είναι όχι μόνο στις πλάτες μου για όλη μου τη ζωή και θα την έχω όπου βρίσκω ευκαιρία και θα την προβάλλω, θα είναι μια ιδέα την οποία θα τη συναντάμε στα οδοφράγματα, στις πορείες, στις διαδηλώσεις, οπουδήποτε. Και μάλιστα την πρώτη φορά που σήκωσα το πλακάτ, μάλλον το σήκωσα με πρόθεση να πάω στην πορεία την αντιφασιστική για τον Παύλο του Φίσα που έγινε πριν λίγες μέρες στο Κερατσίνι. Και λέω στη Μάρδα με την οποία έχουμε γνωριστεί, όπως και με άλλους γονείς, χθες γνωριστήκα με τον πατέρα του Νίκο Σαμπάνη και είναι συγκινητικό εμείς οι άνθρωποι να μοιράζουμε μια αγκαλιά, στην ουσία τι μοιράζουμε, το κενό της έλλειψης των παιδιών μας και το μοιραζόμαστε με τις αγκαλές μεταξύ μας. Λέω στη Μάγδα, Μάγδα, θα ήθελα να μου επιτρέψεις στην πορεία να κρατήσω αυτό το πλακάτ που γράφει όχι στη συγκάλυψη για την υπόθεση του Βασιλείου Μάγκου. Και μου λέει και είναι προς τιμήν της, Γιάννη, δεν κρατάς ένα πλακάτ, κρατάς το παιδί σου. Λοιπόν, ήταν ένα μικρό απόσπασμα, την πλήρη συνέντευξη θα τη δείτε το βράδυ. Σε περίπτωση που το βλέπετε κονσέρβα, έχει εμφανιστεί στο The Press Project, περίπου στις 9 το βράδυ της Δευτέρας θα παίξει, θα βγει ένα stream στο YouTube, αμέσως μετά την εκπομπή. Και πέρα από... είναι ένας... δεν θα πω κύκλο συνεντεύξεων, θα υπάρχουν συχνά συνεντεύξεις, στο έξτρα συνεντεύξεις στο ας πούμε τηλεοπτικό πρόγραμμα The Press Project. Θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα και αν όλα πάνε καλά αύριο για ένα άλλο θέμα μια συνέντευξη, ίσως μία ή και δύο μες την εβδομάδα. Έχουμε κανονίσει κάτι για την επόμενη εβδομάδα. Γενικά θα μας βλέπετε και το βράδυ. Γενικά μας λιώσατε, λέω. Γενικά ηρεμήστε λίγο, γενικά κάντε και τίποτα άλλο δηλαδή. Άντε όλη μέρα τηλεόραση The Press Project. Διαβάστε και κανένα βιβλίο, δεν είναι όλα YouTube παιδιά στη ζωή, επιτέλους. Λοιπόν, η κουβέντα με τον Μάγκο ήταν κάπως δύσκολη, όπως φαίνεται και στο απόσπασμα αυτό νομίζω. Με όλη την εγκαρδιότητα με την οποία μας απευθύνεται ο πατέρας του Βασίλειου Μάγκου, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πάρα πολύ... είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Ένας άνθρωπος που ο οποίος έχασε το παιδί του και με αυτόν τον βάρβαρο τρόπο. Ξυλοκοπήθηκε άγρια και ένα μήνα αργότερα πέθανε. Καταλαβαίνουμε τι θα ακουστεί στο δικαστήριο. Δεν είναι ότι δεν τα έχουμε ξανακούσει αυτά τα επιχειρήματα, αλλά είναι μια φράση που την έχει πει σε προηγούμενη του συνέντευξη και την επανέλαβε και σε εμάς, ότι δολοφονήθηκε τον Ιούνιο και πέθανε τον Ιούλιο ο γιος του. Οπότε είναι αυτή η συνέντευξη εν όψη της δίκης, που είναι 21 Οκτωβρίου θα είναι, έτσι δεν είναι. Οπότε θα έχουμε και τότε μια κάλυψη και περισσότερα γι' αυτό. Φυσικά και θα ασχοληθούμε παραπάνω. Έτσι είναι το πρόγραμμα και τα είπαμε σήμερα. Μας ζητάτε και ένα σχόλιο για ένα κάποιο podcast για fake news και λοιπά και θα το συνδέσουμε με κάτι δηλώσεις που έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το μόνο που θα ήθελα να πω προς τις όποιες έτσι αναφορές σε ρωσικά fake news και είναι τα μέσα και είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και ο Ηλιόπουλος ή δεν ξέρω εγώ τι και ο Βελόπουλος και μια τέτοια προσπάθεια να οικοδομηθεί μια νέα θεωρία των δύο άκρων γύρω από το ρωσικό, είναι το φέρτε μας τα fake news που έχουμε πει και ή θα ζητήσουμε συγγνώμη ή θα εξηγήσουμε το τι έχει συμβεί. Επειδή υπάρχει αυτό και επειδή αναζωπυρώνεται, καθώς αναζωπυρώνεται και το θέμα της ρωσικής εισβολής με την επιστράτευση του Πούτιν, με την προσάρτηση, με την αντεπίθεση των Ουκρανών που έχουν κατακτήσει, έχουν πάρει πίσω ένα μέρος των εδαφών που είχαν απολέσει μετά την ρωσική εισβολή. Προς όσους θέλουν να αρχίσουν να συνδέουν και να φτιάχνουν μονομερή και εναντίον κάθε διοντολογίας podcast για ψεύτικες ειδήσεις και ρωσική επιρροή και δεν ξέρω εγώ τι, είναι πάρα πολύ απλό. υπάρχει συγκεκριμένα και επειδή το βλέπω να κυκλοφορεί, υπάρχει ένα ή δύο tweets που αναπαράγονται. Το ένα ήταν ατυχές, είχε βγει χωρίς εισαγωγικά, ήταν από το live μας. Συγγνώμη, μην το πούμε ατυχές. Ήταν λάθος που διορθώθηκε. Ήταν λάθος που διορθώθηκε. Συνεπώς, το να επανέρχεται κανείς ένα λάθος που διορθώθηκε για να μιλήσει για τη μεροληπτική στάση του press είναι κυτρινισμός. Mm-hmm. Και απευθύνομαι και σε φίλους που μου το έστειλαν, οι πρώην φίλους, και σε όσους προσπαθούν να κάνουν, να δημιουργήσουν εντυπώσεις γύρω από αυτό. Όταν κάτι διορθώνεται, μας συγχωρείτε, αλλά. Δεν μπορείς τώρα μέσα στις εκατοντάδες ειδήσεις που ανεβαίνουν σε ένα live να παίρνεις ένα λάθος το οποίο αποκαταστάθηκε. Το οποίο αποκαταστάθηκε με συγγνώμη, με tweet συγγνώμης, με αναφορά καρφιτσωμένη στο τότε live περί συγγνώμης. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι μια αναφορά του αμερικανικού Newsweek που μετέφερε μια άποψη δυτικών μέσων ότι επίκειται σε λίγες μέρες η κατάληψη του Κιέβου από τη Ρωσία, μια ανάλυση που υπήρχε τις πρώτες μέρες, δεν επιβεβαιώθηκε και ήταν σε εισαγωγικά. Και αν κλικάρεις, αν μπεις απλά στον κόπο να κλικάρεις το link, θα δεις ότι είναι σύμφωνα με το αμερικανικό Newsweek. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα, επειδή επανέρχεται και θα επανέρχεται αυτή η κουβέντα. Ότι αυτά είναι τα δύο μόνα σημεία που μπορούν να μας πούνε κάτι. Κάνει ο άλλος, το παρουσιάζει ως ντοκιμαντέρ και εγώ έχω ακούσει 20 λεπτά. Η αναφορά συγκεκριμένα είναι γι' αυτό το tweet. Και λέω, έκανες ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ θέλει μια κάποια έρευνα. Δεν είναι κοιτάω στο διαδίκτυο ό,τι παίζει ως screenshot από ένα tweet για το οποίο ζητήσαμε συγγνώμη. Και οπότε είναι δύο σημεία. Ή έχεις κάνει κακή, μονομερή και μεροληπτική έρευνα του ντοκιμαντέρ. Γεμάτη λογικά άλματα, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία. Να αναλύσω τα λογικά άλματα ή ήθελες απλώς να μιλήσεις για αυτό το θέμα. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω και το επόμενο θέμα για τα δυτικά fake news. Δεν υπάρχει σε αυτό το κομμάτι ένα σημείο που είναι η μάχη της αλήθειας εναντίον στη μάχη του ψεύδους. Υπάρχουν ψεύδι και από τις δύο πλευρές. Σε κάποια που μπορεί να μην έχω υπόψη μου, μπορεί να έχουμε πέσει. Σιγά μην δεν τα έχεις υπόψη σου, ρε Θάνο. Υπάρχει περίπτωση τώρα να τρώγαμε φόλα σε κάτι. Και να μην μας το χτυπούσαν 10 μήνες τώρα. Πιστεύω πως ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αντιθέτως, έχουμε αποφύγει τα fake news της δυτικής πλευράς, γιατί πολύ ωραία το λέει η Λαμπρίνη. Τα κράτη ψεύδονται. Γι' αυτό κάνουμε δημοσιογραφία. Σε ποιον προέρχεται η φράση. Θυμάμαι να την χρησιμοποιεί, δεν θυμάμαι σε ποιον αποδίδεται. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι εδώ πέρα ότι. Παρά τις ατομικές μας πεπιθήσεις, το site σε γενικές γραμμές έχει καλύψει με έναν τρόπο που δεν έχει υποπέσει σε σφάλματα του να καταπιεί αμάσιτη την ρωσική προπαγάνδα. Αντιθέτως, έχει αποφύγει, χρησιμοποιώντας πηγές από όλες τις πλευρές, έχει αποφύγει το να πατήσει την μπανανόφλουδα της αμερικανικής προπαγάνδας, σε αρκετά, ή τέλος πάντων νατοικής, όπως θα θέλετε. Ναι, ο καθένας το λέει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν το άκουσα. Δεν με νοιάζει. Κλείτωσες 20 λεπτά το χρόνο. Δεν με νοιάζει, μωρέ. Αναγκάστηκα στην Κυριακή μου. Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον, παιδί μου. Δηλαδή και επικοινωνιακά έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν λογικά αλματάκια εκεί πέρα, τα οποία είναι ακόμα και ανεπαίσθητα, όπως και να το κάνουμε. Και προσπαθείς να μπλέξεις τώρα Βελόπουλους ή δεν ξέρω εγώ τι και τον Ηλιόπουλο και τον Τσαϊκόφσκι και όλα τα ζητήματα για να βρεις κάποια επιρροή ρωσικής προπαγάνδας που τους πιάνει όλους, έτσι. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει. Νομίζω γιατί άνοιξε αυτή την κουβέντα τώρα. Γιατί επανέρχεται συχνά πυκνά, γιατί εκπαιρεύεται και από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε συνέντευκή του στο Sunday Times, θα πούμε στη συνέχεια, με στόχο τον ντοκουμέντο. Και γιατί είναι μια συγκεκριμένη προσπάθεια διαφόρων κύκλων. Υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Αυγής για την υπόγα και λογαριασμούς που όλο τυχαίως αποφασίζουν να κάνουν τα ίδια tweets, να χρησιμοποιήσουν τα ίδια hashtags. Δεν κάνουν τίποτα παράνομο οι άνθρωποι, οι λογαριασμοί, οι χρήστες. Αυτό. Και ρίχνουν μπινελίκια προς όποιον δεν τους αρέσει. Εντάξει. Εγώ δεν θα κρίνω. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτό είναι το ζήτημα. Και προφανώς είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα. Και δημοσιογραφικά το θέμα της ρωσικής εισβολής. Κυκλοφορούν μονίμως φόλες. Εγώ δεν θα καταλογίσω σε κανέναν χωρίς στοιχεία κακοήθεια. Μπορεί ακόμα και ο άλλος να είναι συναισθηματικά μπλεγμένος, ρε παιδί μου, και να πέφτει πάνω στον ενθουσιασμό του σε λάθη. Εντάξει, συμβαίνει. Θα θέλω να θυμίσω ότι για χρηματοδοτήσεις και οτιδήποτε άλλο, π.χ. έχουμε μια λίστα. Μπορούμε να ασχοληθούμε με τα πόσα που ξέρουμε, αντί να κυκλοφορούν συνωμοσιολογίες για το κανάλι του ΣΥΡΙΖΑ με το Βαξεβάν κλπ. Και είναι ζητήματα που είναι δύσκολα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος της ενημέρωσης. Ας πούμε, και πάντα είτε με την, ας πούμε, είτε με την ρωσική όταν εισβολή. Όταν λες έλεγχος της ενημέρωσης, τι ακριβώς εννοείς, γιατί αυτές οι διατυπώσεις έλεγχο, είναι. Ναι, λίγο... συγγνώμη, όχι την Επιτροπή Λογοκρισίας που συμφωνική ΕΣΥΑ, έλεγχος των πηγών και μια συγκεκριμένη και ένα θέμα αποστασιοποίησης. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί και πράγματα παρουσιάζονται μεγενθυμένα, νομίζω, παρατηρώντας έτσι το τι συμβαίνει γύρω από τη ρωσική εισβολή. Να το εξηγήσω με παραδείγματα. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που συμμετέχουν στο αντιπολεμικό της Ρωσίας. Παρουσιάστηκε, ας πούμε, το ζήτημα ως ότι μαζική φυγή κλπ. Δεν έχω στη διάθεσή μου κάποια στοιχεία για να δω πόσο μαζικό είναι. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ μαζικό. Μακάρι να υπήρχε ένα κίνημα που δεν θα πήγαινε κανένας να καταταγεί. Με όποιος θα ήταν η αποθέωση του αντιπολεμικού. Προσωπικά, εννοείται πως είμαι με τους ανθρώπους που με κίνδυνο τη ζωή τους πάλι, όπως το λέγαμε και για τις γυναίκες στο Ιράν, αρνούνται τη στράτευσή τους για να πολεμήσουν σε ένα πόλεμο που δεν είναι ακριβώς δικός τους, όπως και να το παρουσιάζει ο Πούτιν. Δεν γίνεται να το παρουσιάζει πανηγυρικά και ότι ξαφνικά γίνεται και έχουμε ότι εγκαταλείπει όλος ο στρατός και δεν ξέρω εγώ τι. Απ' την άλλη, προφανώς υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος, από τα ρωσική προπαγάνδα, πολύ μεγάλος πανηγυρισμός για την πρώτη φάση της εισβολής. Περί του πώς πηγαίνει η εισβολή. Δεν φαίνεται να πηγαίνει όσο καλά θα ήθελε ο Πούτιν να πηγαίνει. Έχουμε αυτή τη στιγμή τη Ρωσία να κατέχει το 15% αυτό που έγιναν και τις προσαρτήσεις. Υπήρξε δηλαδή ένα κύμα πληροφοριών που λέγανε ότι πηγαίνει καλύτερα. Το ίδιο μάλλον συμβαίνει και στην αντεπίθεση της Ουκρανίας. Έχουμε ουκρανική αντεπίθεση αυτή τη στιγμή, τεκμηριωμένη, και παραδέχονται και οι Ρώσοι. Δεν έχουν πατήσει η Ρωσία οι Ουκρανοί. Ωραία. Κάνουν αντεπίθεση, ναι. Οπότε έχουμε μονίμως μια υπερβολική παρουσίαση συγκεκριμένων εξελίξεων στο δημόσιο διάλογο. Αυτό. Και χρειάζεται πάντα ένα φιλτράρισμα και να πατάμε λίγο στη γη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι εύκολο. Αυτό συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή, αν πεις, σε τι φάση είναι ο πόλεμος, ουκρανική αντεπίθεση. Είναι η πόλη Λισέν, κοντά στο Λουγκάνσκ. Αν συνεχιστεί, θα είναι μια μεγάλη νίκη για την Ουκρανία, καθώς έγιναν και οι προσαρτήσεις στα δημοψηφίσματα εκεί πέρα, ανακοινώθηκαν οι προσαρτήσεις και κατευθείαν ανοίξει μια αντεπίθεση. Αυτό. Οτιδήποτε μεταφέρεται, μεταφέρεται και με μια προσοχή. Μάλιστα. Μπράβο, Θάνο. Πολύ ωραία. Και μια ψυχραιμία να προσθέσουμε, γιατί χρήσιμη είναι και η ψυχραιμία. Να ξαναδείτε σε περίπτωση που έχετε απορία στην ανασκόπηση που είχαμε κάνει για το ουκρανικό. Τη δεύτερη ή τρίτη εβδομάδα της ρωσικής εισβολής. Με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Παραμένω πάρα πολύ περήφανος για αυτή την ανασκόπηση. Εμείς τη λέγαμε για πλάκα ντοκιμαντέρ. Αν βαφτίζονται ντοκιμαντέρ, αλλά και άλλα, το ότι πιάνει όλο ένα μικρόφωνο και να παράγει το ίντερνετ. Είναι ντοκιμαντέρ η ανασκόπηση εκείνη. Συγγνώμη, αλλά έχει μέσα καθηγητές πανεπιστημίου με 2 ώρες διαλέξεις που καθόμασταν και ακούγαμε, δυτικούς, σε μεγάλα πανεπιστήμια τον είπα, για το ιστορικό που οδηγήθηκε εκεί, μια σειρά από πράγματα. Να τη δείτε. Μάλιστα. Ο πρωθυπουργός μας, λοιπόν. Λοιπόν... Για να αυτό φτάσω στο τέτοιο, γιατί πορεύονται όλα αυτά και σε κορυφαίο επίπεδο. Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους Sunday Times. Τα είπε καλά, Θάνο. Τα είπε εξαιρετικά. Δεν ξέρω τι να πρωτοπιάσω. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, ξεκινήσουμε από το Σκάνδαλο παρακολουθήσεων. Θυμάστε το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Αυτό το οποίο δεν το αρέσει του Κυριάκου Μητσοτάκη να απαντάει στις ενοχλητικές ερωτήσεις της Βουλής, ας πούμε. Στο εξωτερικό, όταν πάει να δώσει συνέντευξη, το ρωτάνε λίγο. Έτσι είναι αυτά. Οπότε, λέει ότι δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Είναι μια φοβερή δήλωση. Κωνσταντίνε. Δεν έχω καταφέρει να ξεκαθαρίσω την υπόθεση. Οι εξηγήσεις δεν ήταν επαρκείς και γι' αυτό έπρεπε να αποπέμψω δύο άτομα. Και μου φαίνεται πολύ σημαντικό και το άλλο που είπε Θάνο. Ότι λέει όποιος ήθελε να βάλει μια σφήνα ανάμεσα σε μένα και το Πασόκ, με αυτόν τον τρόπο τα κατάφερε. Αν κάποιος ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Οπότε έχουμε μια νέα πίστα εδώ πέρα. Έχουμε από τη μία μεριά το ότι δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει, το οποίο είναι παράλογο, ρε, δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Τι εννοείς, τι δεν έχεις καταφέρει, ποιος εμποδίζει, τι βοήθεια θέλεις, τι να κάνουμε, τι σου λείπει. Δεν λέγεται αυτό. Είσαι πρωθυπουργός. Μπράβο, το πάμε μαζί, Θάνο, πιάσε κόκκινο. Γι' αυτό κάνουμε μαζί εκπομπή. Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι δεν σου δίνουν τα στοιχεία, έχεις την απόλυτη και πλήρη ευθύνη για αυτό που γίνεται. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να μην το. Να λες ότι δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα το κρατούμενο που αφορά τη διαλεύκανση και την παρέτηση δύο ανθρώπων. Το λέει πολύ ωραία και το Πασόκ στην ανακοίνωσή του. Δικοί σου άνθρωποι είναι αυτοί, ρώτα τους. Εσύ τους έβαλες. Ο ένας είναι ο ανιψιός, ο άλλος είναι αυτός που άλλαξε τον νόμο για να μπορεί να είναι εκεί. Και μάλιστα λέει η ανακοίνωση του Πασόκ, αλλάζοντας τις εκδοχές ανταποκάμισης, ο κύριος Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι το ζήτημα των υποκλοπών έχει να κάνει με κάποιον που επιδίωξε να επιβαρύνει τις σχέσεις με το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Ποιος? Ο ανιψιός και στενότερος συνεργάτης του? Ο εκλεκτός του στην ΕΥΠ, διορισμένος μάλιστα με αλλαγή των κριτηρίων επιλογής? Λογικά είναι όλα αυτά, Δεν του φτάνει, και καταλήγει, δεν του φτάνει η κοροϊδία σε 11 εκατομμύρια Έλληνες, τώρα θέλει να τη διευρύνει σε 67 εκατομμύρια Βρετανούς. Τίμιο. Θάνο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία ανακοινωσούλα. Μπράβο στο Πασόκ. Ποτέ δεν μετανιώνει όποιος ψηφίζει Πασόκ, παιδιά. Μιλάς εκπειράς. Ναι, ρε. Αλίμονο. Τι τα κουνάγαμε τα σημαίακια εκεί πέρα. Πολύ ωραία. Στο πεδίο του Άριος. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι μετά αναφέρεται και στο ντοκουμέντο εκεί πέρα και στη χρηματοδότηση ενός ρωσικού καναλιού. Θα ήταν ο Βαξεβάνης μέσα και θα υπηρετούσε τα συμφέροντα της Μόσχας, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει αντανακλαστικά ρωσοφοβίας εναντίον της αντιπολίτευσης. Και τώρα τρέχα γύρευε τι νόημα μπορούν να έχουν αυτά που λέει. Υπάρχει μια απάντηση από το ντοκουμέντο που λέει ότι σε αυτό θα εργαζόταν ο Βαξεβάνης, αλλά στο ίδιο κανάλι κεντρικό ρόλο είχε η Ελένη Σόκο, η οποία σήμερα είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, καθόλου τυχαία, ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρεται ούτε στον ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού δικτύου, τον Γιάννη Καραγιώργη, ο οποίος έχει μακροχρόνιες σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη και κυρίως με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Και λέμε συνωμοσιολογίες, γιατί αυτό είναι το αστείο, ρε παιδί μου, ότι στη δημόσια συζήτηση η κατεξοχήν εχθροί του λαϊκισμού είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με ταχύτητα πολυβόλου αμολάνε τις αστήρικτες κατηγορίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή σου λέει όλος οι συνωμοσιολόγοι και ο λαϊκισμός και εδώ πέρα που είναι οι ευρωπαϊστές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και μιλάμε είναι πολυβόλο στις αστήρικτες κατηγορίες. Είναι συνωμοσιολογία, ξέρω εγώ. Δεν είναι. Τι είναι αυτό? Είναι κατηγορίες οι οποίες στηρίζονται σε κάποια στοιχεία? Αλλά είναι κατηγορίες που εκφέρονται σε ένα ξένο μέσο, σε ένα διεθνές μέσο, στη Βρετανία, και πας εσύ ως Έλληνας πρωθυπουργός και εκφέρεις μια κατηγορία που είναι πάρα πολύ βαριά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δάχτυλος του Πούτιν. Η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας εκτελούσε την ρωσική προπαγάνδα. Και αυτό δεν το λες στο Twitter που έχεις τον άλλο να σε βρίζει και να σε πρίζει. Το λες ως πρωθυπουργός. Και δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάς ως ακροδεξιό τρόλ. Αλλά ξέρω εγώ, είναι κάπου που πρέπει να πατάει για να μην χάσουμε εντελώς εδώ πέρα το μέτρο. Το τι συμβαίνει. Και η ιστορία είναι ότι θα γινόταν κάτι που θα δούλευε ως ένας εργαζόμενος, ένας νυν εκδότης, που θα γινόταν επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό μπλέκεται κάπως και παρουσιάζεται έτσι. Είναι και μια, δεν είναι ακριβώς κατηγορία μάλλον, είναι και εχμές. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να σχολιαστεί. Είναι τραμπισμός πρώτα απ' όλα. Δεν ξέρω πώς θα... Ναι, μωρέ, είναι όπως συνήθως με το Μητσοτάκη, είναι πολύ χαμηλού επίπεδου αντιπαράθεση. Ναι. Δηλαδή είναι, λέει τώρα ότι το ντοκουμέντο φτιάχτηκε για να κατηγορεί αυτόν και την γυναίκα του. Και λες, εντάξει ρε φίλε, τώρα ας απαντούσες για το πόθεν έσχεις, για το σπίτι του Βολτέρου τώρα, μην λες ότι είναι μια εφημερίδα που φτιάχτηκε για να κατηγορεί εσένα και τη γυναίκα σου. Καταρχάς είσαι πρωθυπουργός. Είναι μια, μια αντιπολιτευτική εφημερίδα. Αλλά μην μας λες τώρα, λες και τσακώνεσαι με το γείτονα. Και πας και θέλεις στη Sunday Times. Ναι, δηλαδή έχει φτιάξει όλος μια εφημερίδα για να πολεμάει εμένα και τη γυναίκα μου. Δεν είναι κάτι, κάποιο προσωπικό που έχει ένα έντυπο μαζί σου. Είναι ένα αντιπολιτευτικό έντυπο και ασχολείται με πράγματα που αφορούν τα οικονομικά του πρωθυπουργού της χώρας. Και τις γυναίκες του συνδέονται με το συμπάθειο δηλαδή, αλλά δεν, είναι, δεν σου είπαμε πώς δίνεται για να μας πεις μην ανακατεύεται τη γυναίκα μου. Αυτό έχει να κάνει με λεφτά. Σε αυτό πώς να το κάνουμε. Φορολογικά, νομικά συνδέονται τα πρόσωπα. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι είναι μια αήθης επίθεση όπως λένε. Αυτό να το πεις αν είχαν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο για την ιδιωτική της ζωή. Αυτό μάλιστα το καταλαβαίναμε, αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι αυτό που συζητάμε. Είναι συνεχές να καταφεύγει ο Πρωθυπουργός στην συνωμοσιολογία και να προσπαθεί να κάνει μια συζήτηση τόσο χαμηλοτάτου επίπεδου, στην οποία έχεις τώρα αυτά τα λογικά άλματα από εδώ, από εκεί, και ο Πούτιν και ο Ερντογάν και οι επαναπροωθήσεις και είστε πράκτορες, τη μία είστε της Ρωσίας, την άλλη της Τουρκίας, που okay, και εμείς το ακούμε, αλλά είναι λίγο διαφορετικό να το ακούει η αξιωματική αντιπολίτευση και να γίνεται έτσι η προσπάθεια αντιπαράθεση στη χώρα. Και από την άλλη πλευρά έχεις απλά ζητήματα. Παιδιά, σκάνδαλο παρακολουθήσεων. Έχουμε ή δεν έχουμε. Επαναπροωθήσεις κάνουμε ή δεν κάνουμε. Οι ΜΕΘ βοηθάνε ή όχι. Είναι απλά ερωτηματάκια. Είναι κλειστές ερωτήσεις. Ναι ή όχι. Δεν θέλω πολλά. Μετά θα πεις τα δικά σου. Και η συνωμοσιολογία φτάνει και στο κομμάτι. Είχε μια αναφορά. Και να μείνουμε λίγο παραπάνω και πριν κλείσουμε δύο λεπτά, μην κλείσουμε για διάλειμμα. Ότι κάποιοι πρωθυπουργός σε κάποιοι ήθελαν να βάλουν εμπόδιο σε πιθανή μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ με Νουδού. Δηλαδή είναι ένα σαμποτάζ και εναντίον του Μητσοτάκη αυτό που συνέβη με τον Ανδρουλάκη. Το οποίο δεν αναφέρεται στις έρευνες. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Δεν κάνουμε τέτοια κουβέντα στην Ελλάδα. Δεν διανοείται κανένας να το υποστηρίξει. Πας σε ένα κρατήριο που δεν ξέρει και πολλά από ελληνική επικαιρότητα και πετάς τώρα ότι υπάρχει κάποιος εκεί πέρα που με σαμποτάρει. Ποιος? Ναι, παιδί μου, και το ανάθεμα. Μπορεί να είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εύλογα λέει. Ποιος το έκανε αυτό, ο ανιψιός σου ή ο εμπιστός σου? Ναι. Αυτοί το κάνανε. Δηλαδή σε υπονόμευε ο ανιψιός σου. Δηλαδή ήθελες εσύ να συνεργαστείς με το ΠΑΣΟΚ και πήγε ο αδερφός σου και τον παρακολούθησε. Ο ανιψιός σου και τον παρακολούθησε και σου χάλασε τη σούπα. Τώρα εντάξει, δεν βγάζουν νόημα αυτά. Απλώς είναι αυτό που λες. Δηλαδή όταν απευθύνεσαι σε ένα κοινό το οποίο δεν γνωρίζει πολύ καλά την εσωτερική μας επικαιρότητα. Και είναι αντιπαράθεση χαμηλού επίπεδου, όπως είναι πάντα με τη Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό είναι. Θα γίνει και χειρότερο. Προφανώς θα γίνει χειρότερο. Πάμε για εκλογές. Ο Άδωνης έβγαλε τις περικεφαλές. Θα το έχετε δει. Το έχουμε πρόχειρο. Εντάξει, θέλουμε να κρατηρήσουμε το stream σε ένα επίπεδο και οι προηγούμενες αναφορές, okay, ίσως να το ρίχνουν, για την ελληνική αγωγή με το άγημα Λεωνίδας και φωτογραφίζεται με τους αρχαίους Σπαρτιάτες στο περίπου ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί? Λίγη περικεφαλαία προεκλογικά είναι βασικό όπλο, όπως έχουμε μάθει, της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να βγουν οι περικεφαλές για να λέει μετά ο Άδωνης ότι οι αριστεροί, που συμπλεγματικοί, που δεν θέλουν την πατρίδα μας, την παράδοσή μας και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Αυτό συνέβη. Αυτό ήταν, νομίζω, Σάββατο βράδυ ήταν, βγήκε αυτή η φωτογραφία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Είναι και ένας που είναι σαν μεταγραφή από τους Chicago Bulls. Έχει μια ασπίδα που είναι πολύ σαν το σήμα το Chicago Bulls, ομάδα του NBA. Άμα το έχετε προσέξει, να το προσέξετε. Αλλά αυτό είναι το επίπεδο. Σε αυτό το βούρκο σε προκαλεί να κινηθείς. Όπως και λέει στο εξωτερικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι τον απέπεμψα, λέει, τον Δημητριάδη. Στο εσωτερικό, ο Δημητριάδης. Αν μπορεί λίγο το control να παίξει τη φωτογραφία. Πάμε control. αν μπορεί να παίξει τη φωτογραφία. Είναι αυτή η φωτογραφία. Λοιπόν, διακρίνεται εδώ πέρα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μπορούμε, αν θέλετε, δεν το λέμε για διαφήμιση, απλώς αν θέλετε να στείλετε τα παιδιά σας κάπου που να υπάρχουν γύρω τους πανοπλίες και σαντάλια και τέτοια, είναι μια καλή περίπτωση. Ποιος τύπος... είναι αυτός, μην είναι ο Λεωνίδας. Μην είναι... Αυτός με το τσαντάκι το άσπρο εντωμεταξύ, τι φάση. Μην είναι ο Λύσανδρος. Ξέρω πολλούς σπαρτιάτες στρατηγούς. Μπράβο, μπράβο Θάνο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτή είναι η φωτογραφία. Αν θέλετε να πάτε τα παιδιά σας εκεί πέρα, δεν λέμε όχι. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφήμιση. Και τα σκυλιά σας γίνεται. Παιδιά σκυλιά. Ό,τι θέλετε, τέλος πάντων, να πάτε εκεί πέρα να μάθει γράμματα, γαυγίσματα. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζονται περισσότερες περικεφαλαίες στο δημόσιο διάλογο στη χώρα. Είναι αυτό που λείπει από τα προβλήματα της χώρας. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχουν αρκετές ασπίδες, αρκετές πανοπλίες για να εμπλουτίσουν την ελληνική συζήτηση. Αυτά που θέλουμε να συζητάει ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, θερμοπύλες. Γιατί αν το πάρεις και έτσι. Πάμε να κάνουμε αν το πάρεις και μεταφορικά. Και αυτοί οι άνθρωποι φυλάσσουν θερμοπύλες. Από όλους. Από όλα τα ξένα κέντρα. Μπράβο. Που θέλουν αυτή την άμυρη χώρα. Μπράβο. Λοιπόν. Έτσι σας αφήνουμε με ένα συμβολισμό να το σκεφτείτε λίγο. Και θα επιστρέψουμε μάλλον με μια τηλεφωνική κουβέντα. Γεια σας. Περιμένετε για λίγα λεπτά και μετά πάλι μαζί. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και θα ασχοληθούμε με μια υπόθεση που εξελίσσεται εδώ και εβδομάδες πλέον. Μια κινητοποίηση που εξελίσσεται εδώ και εβδομάδες. Και έχουμε και νέες ειδήσεις γύρω από αυτές. Μιλάμε για την απεργία στη Μαλαματίνα, όπου οι εργαζόμενοι είναι σε απεργία εδώ και πολλές εβδομάδες. Είχαμε απολύσεις συνδικαλιστών. Έχουμε και μια εισαγγελική παρέμβαση σήμερα. Και θα μας εξηγήσει τι έχει συμβεί ο κύριος Γιάννης Φραγκίδης. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στην Μαλαματίνα. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στα εφιαλωμένα ποτά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Και είναι και απολυμένος. Είναι ένας εκ των δύο συνδικαλιστών που απολύθηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Κύριε Φραγκίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ναι, μ' ακούτε? Ναι. Σας ακούμε, ναι. Καλησπέρα. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι όπως τα είπατε. Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι υπάρχει και στο νόμο Χατζηδάκη ακόμη, άρθρο που λέει ότι απαγορεύεται να απολυθούν οι συνδικαλιστές. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε, γιατί επειδή αφορά εμένα και τον συνάδελφο τον Άρη τον Μεργελίδη, όπου είναι και πρόεδρος του κλαδικού αλλά και μέρος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Το βασικό είναι ότι υπάρχει και το άρθρο 22, όπου απαγορεύει κατά τη διάρκεια νόμιμης απεργίας η πρόσληψη απεργοσπαστών. Και από εκεί ξεκίνησε το όλο ζήτημα. Ότι πραγματικά κατά τη διάρκεια απεργιακών κινητοποιήσεων απέλησε 5 άτομα, κάναμε απεργίες και προσέλαβε στις θέσεις τους άλλους 7 να τους χρησιμοποιήσει για απεργοσπαστικούς μηχανισμούς. Γι' αυτό ακριβώς τους έκανε πρόσληψη. Πέρα από αυτό, εμείς λέμε ότι όλα αυτά τα χρόνια εμείς βάλαμε πλάτη στην εταιρεία, δίνοντας επί 3 χρόνια 20% κάθε χρόνο από τους πιστούς μας. Όταν και οι τράπεζες ακόμη γύρισαν την πλάτη. Βάλαμε πλάτη οι καινούργιοι ιδιοκτήτες, η αδερφή Κρομίδα της εταιρείας Μάντης, και είπαμε και στο δικαστήριο ότι να την πάρουν την εταιρεία, συνηγορήσαμε, από τη στιγμή μάλιστα πως μία προϋπόθεση ήταν ότι δεν δίγονται θέσεις εργασίας και εκτιμένα δικαιώματα, όπου ξεκάθαρα η απόφαση εξυγίασης το αναφέρει και λέει συγκεκριμένα αυτό μάλιστα στο παράρτημα 12 αναφέρει ονόματα και θέσεις, ειδικότητες. Με βάση λοιπόν αυτό η εταιρεία προχώρησε και στην απόλυση και κλίση. Αυτό απαγορεύεται. Ωραία, οπότε τα παίρνουμε από τη σειρά για όποιον και όποια δεν έχει παρακολουθήσει αυτόν τον αγώνα σας. Είχαμε ένα σχέδιο εξυγίανσης, είχαμε συγκεκριμένες προβλέψεις στο σχέδιο, συμμετείχαν οι εργαζόμενοι στο σχέδιο, συμμετείχατε, ναι. Σωστά? Ναι, φυσικά, ναι. Και ξεκίνησαν, κατά παράβαση όπως υποστηρίζετε αυτού του σχεδίου, ξεκίνησαν αυτές οι απολύσεις. Και τότε ξεκινάνε και οι κινητοποιήσεις σας. Όχι, οι κινητοποιήσεις είχαν ξεκινήσει από τα 5 πρώτα άτομα που απολύσανε στον Ιούλιο, και απλά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, επειδή δεν μπορέσαμε να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση, γιατί μας ανακοίνωσαν ότι θέλανε να υπογράψουμε μια σύμβαση η οποία να συμπεριλάμβανε 713 μισθό, βασικό μισθό και όλα τα άλλα, θα ήταν ένα επίδομα που η εταιρεία μονομερώς θα το έκοβε ό,τι ήθελε. Εμείς αντιδράσαμε και για να μας εκβιάσουν, για να μας πιέσουν, προχώρησαν στην απόλυση και στο κλείσιμο, όπως ανακοίνωσαν, του τμήματος διάθεσης των προϊόντων. Δηλαδή το τμήμα των πολιτών οδηγών. Απολύσαν 10 άτομα και προχθές απόλυσαν και εμένα και τον Άρη τον Μερκενίδη, όπου εμείς είμαστε σε αυτό το τμήμα των πολιτών. Είστε σε αυτό το τμήμα και είστε πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων και του Σωματείου Πολιτών Οδηγών αντίστοιχα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι ξεκάθαρα εκδικητικές απολύσεις, δηλαδή απολύονται επικεφαλής του συνδικαλιστικού οργάνου. Ναι, καθαρά εκδικητικές και εκβιαστικές, διότι φαίνεται, καταρχάς να σας πω το εξής, και τα 17 άτομα που έχουν απολύσει είναι μέλη του Σωματείου. Δηλαδή τι πιο φανερό από αυτό, που δεν έχει απολυθεί, εγώ δεν θέλω να απολυθεί κανένας, έτσι, αλλά πώς απολύονται μόνο μέλη που είναι μέλη του Σωματείου και πιέζει να διαγραφούν κάποια μέλη. Έτσι λοιπόν και οι προηγούμενες αλλά και αυτές οι τελευταίες δύο απολύσεις είναι εκδικητικές και εκβιαστικές, να καταλάβει. Γιατί δεν ξέρω εγώ, έχουν μπάρμπα στην κορώνη, έχουν αυτό που λένε ότι συγγενικές σχέσεις με την κυβέρνηση, με. Εμάς δεν μας απασχολούν αυτά. Εμείς ξέρουμε ότι βάλαμε πολλά χρόνια πλάτες και τα τελευταία 3 χρόνια βάλαμε πλάτες για να σωθεί η εταιρεία. Στηρίξαμε το σχέδιο εξυγίασης και για ανταμοιβή παίρνουμε αχαριστία. Παίρνουμε εκβιασμό, παίρνουμε απολύσεις. Εγώ είμαι 30 χρόνια στην εταιρεία. Και πέρα από αυτό, λέμε τι κάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Πώς θα μάθει κάθε μέρα εκεί. Να πούμε λίγο τι κάνει η δικαιοσύνη. Αυτό, είχαμε όχι μια μόνο η δικαιοσύνη. Γενικά για την αντιμετώπιση σας από τους κρατικούς μηχανισμούς. Πήγατε να αναφέρετε και τα ΜΑΤ. Οπότε είναι δύο θεσμοί. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε τα ΜΑΤ και στο μία ΤΟΦ και κάθε επικαθημερινή βάση είναι εκεί. Και μάλιστα κάθονται και μέσα στην εταιρεία και λειτουργούν ως ιδιωτική security. Είναι δυνατόν η αστυνομία ελληνικό δημόσιο να λειτουργεί? Από πού παίρνει εντολές? Ποιος έχει την πολιτική ευθύνη? Όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, πλην σαφώς του κόμματος που κυβερνά, περάσαν εκεί και εφθαρσώς και ξεκάθαρα δηλώσαν ότι και δίκιο έχουμε και στηρίζουν τον αγώνα. Η δικαιοσύνη λοιπόν για να περάσουμε στο δεύτερο ζήτημα, πού είναι, γιατί κλείνει τα αυτιά της? Εμείς δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Εμείς λέμε να εφαρμοστεί το σχέδιο εξυγίασης, να εφαρμοστεί η νομιμότητα. Δεν είναι κανείς πάνω από τον νόμο. Πώς λοιπόν η εταιρεία δεν εφαρμόζει το σχέδιο? Πώς λοιπόν η εταιρεία παραβιάζει αυτό που είπα στην αρχή, τα άρθρα του νόμου Χατζηδάκη, που για μας είναι κατάπτυστος νόμος? Αλλά πώς τα παραβιάζει? Λοιπόν, έχουμε εισαγγελική έρευνα γι' αυτό μετά από την δική σας μηνυτήρη αναφορά. Κοιτάξτε, εμείς αγανακτισμένοι την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε στον εισαγγελέα. Είχαμε κάνει επίσκεψη και πριν 20 μέρες στον εισαγγελέα, στον προϊστάμενο εισαγγελέα. Τώρα πήγαμε στον εισαγγελέα υπηρεσίας και εκφράσαμε την αγανάκτησή μας και καταθέσαμε ένα υπόμνημα. Καταθέσαμε ένα υπόμνημα για το τι συμβαίνει μέσα στην εταιρεία και έξω από την εταιρεία. Για το σχέδιο εξυγίασης, για τις απολύσεις, για τις προσλήψεις, για το ότι χρησιμοποιεί εργαζόμενους μέσα χωρίς ειδικότητα, είναι αποτικάριος και το χρησιμοποιεί σαν χειριστή κλάρκ. Χρησιμοποιεί εργαζόμενους ανεντίκευτος σε εργαλεία εκατομμυρίων με κίνδυνο να έχουμε εργατικά ατυχήματα. Δηλαδή γίνεται μια σωρία παραβάσεων και καταπάτησης και των νόμων επικαθημερινής βάσεως. Η αστυνομία λοιπόν τι φυλάει? Φυλάει τους παρανομούντες. Ο εισαγγελέας λοιπόν, αφού διάβασε την αναφορά μας, έκρινε από μόνος του, από ό,τι έχω πληροφορηθεί από τους νομικούς συμβούλους του Σωματείου και της Ομοσπονδίας, έκρινε ότι χρήζει περισσότερας έρευνας. Και σωστά έκρινε κατά εμάς. Mm-hmm. Σωστά έκρινε και για τις απολύσεις, αλλά και για το αν, κοιτάξτε να δείτε, το σχέδιο εξυγίανσης δεν είναι ότι ξεγελάει εμάς. Ξεγελάει το δημόσιο. Γιατί το χαρίστηκαν 55% από τις εισφορές, από τα χρέη προς το δημόσιο, στο ΙΚΑ κτλ. Άρα λοιπόν είναι και δημοσίου συμφέροντος η όλη αναφορά που έχει γίνει. Δεν είναι δηλαδή ότι ξεγέλασε το Γιάννη το Πραγκίδη τον πρόεδρο ή 20 εργαζόμενους αγράμματους, φτωχούς ή τι είναι κτλ. Και τους ξεγέλασε και δεν έχω. Όχι, ξεγέλασαν και το δημόσιο. Ούτε αυτός θα έπρεπε να πάντως. Ας ξεκινήσουμε. Ναι, γιατί ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης αυτό που έγινε με το σχέδιο εξυγεία. Σωστά. Δηλαδή, το δημόσιο είπε θα σας βοηθήσουμε με αυτούς τους τρόπους να ορθοποδήσει το σε εταιρεία. Και οι τράπεζες, και προσέχτε, και οι β' πιστωτές, οι οποίοι ήταν συνεργάτες της εταιρείας, οι οποίοι φάγανε με βάση το σχέδιο εξυγείας το μεγαλύτερο κούρεμα της τάξης του 90%. Υπήρχε συνεργάτες στην εταιρεία που προμήθευε, ξέρω εγώ, χαρτιά λέμε, και χρωστούσε πύχη. Το χρωστούσε η εταιρεία, ας πούμε, 10.000. Και θα πάρει ένα χιλιάρικο με βάση το πρόγραμμα εξυγείασης. Πόσα εκατομμύρια είναι, πόσο είναι αυτά τα κουρέματα που λέτε, 90% από εδώ, 55% από εκεί? Δισκαρίστηκαν στο σύνολο κοντά στα 30 εκατομμύρια και. Κοντά στα 30 εκατομμύρια και από τις τράπεζες συμπεριλαμβανομένων. Και άφησαν ένα ποσό το οποίο το ρυθμίσαν έτσι να εξοφληθεί σε 20 χρόνια άτοκα. Άρα στην ουσία, αν πάρουμε και αριθμητικά και μαθηματικά, θα δούμε ότι τους χαρίστηκε μια εταιρεία. Γιατί αν και εσείς και εγώ είχαμε αυτά τα λεφτά, τα λίγα λεφτά, λοιπόν θα μπορούσαμε να πάρουμε. Γιατί η εταιρεία που έκανε τη μελέτη έβγαλε το πόρισμα ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, αν της χρηστούν αυτά, με αυτούς τους εργαζόμενους, με αυτούς τους μισθούς, με αυτά τα δικαιώματα, από τον πρώτο χρόνο είναι κερδοφόρα. Έτσι λοιπόν, χωρίς να κάνουν τίποτα, πήραν μια εταιρεία η οποία τον πρώτο χρόνο τους φέρνει κέρδη. Θα κάνουν επενδύσεις, είναι υποχρεωμένοι, σωστά. Θα κάνουν επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό, σωστά. Τις επενδύσεις όμως και στον εξυγχρονισμό, νομίζω ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί 30 χρόνια, 25 χρόνια, το πρόγραμμα εξυγείας τους συμπεριλαμβάνει. Αυτοί οι ιδιοκτήτες οι καινούργοι, ξαναλέω, έχοντας πάρπα στην κορώνη, γράφοντας τα παλιά τους τα υποδήματα και νόμους και όλα, δεν ξέρω από πού ορμόμενοι, το βήκαν σε αυτές τις ενέργειες που για μας, αλλά να ξέρετε κάτι. Το ζητούμενο είναι σαφώς και αυτό, οι παρανομίες που κάνουν. Το ζητούμενο ότι η Μαλαματίνα είναι ιστορικό όνομα και έχει πολλοί δεσμούς, πολύ δεμένους, θα έλεγα, με το λαϊκό κόσμο, γιατί απευθύνεται στο λαϊκό κόσμο. Και ο λαϊκός κόσμος είμαστε κι εμείς. Και εμείς βλέπουμε ότι ο λαϊκός κόσμος άρχισε να τη γυρίζει την πλάτη. Και πολύ λυπάμαι και θα στεναχωρηθώ ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι ούτε ο σκοπός μας, ούτε ο ρόλος μας, ούτε τα θέλω μας αυτό, ότι θα τελειώσει αυτό κάποια στιγμή, γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσει και δεν θα υπάρχει καταναλωτικό κοινό για να υπερασπίσει το προϊόν. Γιατί άλλες ρετσίνες, άλλες φίρμες μπαίνουν μέσα, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος με τα λάθη που κάνουν. Αν και δεν είμαι ειδικός να μιλήσω για τα λάθη για τη διοίκηση εταιρείας, γιατί δεν μας ενδιαφέρει η διοίκηση. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει νομιμότητα και να λειτουργούμε με βάση το πρόγραμμα εξυγίανσης που υπάρχει. Λοιπόν, δυστυχώς στην αγορά, η αγορά άρχισε και τους γυρίζει την πλάτη. Υπάρχουν μαγαζιά που τους βγάζουν έξω. Υπάρχουν μαγαζιά που δεν τη βάζουν καθόλου πλέον και λένε δεν ξαναβάζουμε τη ρετσίνα, τη Μαλαματίνα. Και το πιο βασικό, το καταναλωτικό κοινό γυρίζει την πλάτη. Και όταν γυρίζει την πλάτη το καταναλωτικό κοινό, συνηθίζει να πίνει κάτι άλλο και πολύ λυπάμαι ότι αν συνηθίσει να πίνει κάτι άλλο, στο τέλος δεν θα πίνει Μαλαματίνα. Μάλιστα. Και το λέω λάθος. Έτσι απλά, το λέω ανθρώπινα δηλαδή. Έτσι. Το λέω ανθρώπινα, σαν 30 χρόνια εργαζόμενος εκεί. Και για την περαιτέρω βιωσιμότητα της εταιρείας. Γιατί... Α, ναι. Μα εμείς δεν κατηγορούμε ούτε το προϊόν ούτε τίποτα. Εμείς λέμε ότι είναι κερδοφόρα η εταιρεία και μαζί με εμάς μπορούμε να προχωρήσουμε και με βάση το πρόγραμμα εξυγίανσης. Απλά πράγματα. Σε μια καλή συλλογική σύμβαση, όπως είπα και δημόσια, μπορούμε να κάνουμε μια συλλογική σύμβαση καινούρια. Ακόμη φέροντας την πρωτοβουλία, εγώ είπα για άλλα 2 χρόνια μπορούμε να δώσουμε το 20% του πιστού μας κατόπιν διαπραγμάτευση. Μπορώ να πείσω τον κόσμο να πω ναι, να το δώσουμε. Και είχαμε τη διάθεση να το δώσουμε. Αλλά η εταιρεία δυστυχώς παίζει, να το πω έτσι, δεν θα πω τη λέξη βρώμικα, αλλά παίζει επικίνδυνα. Παίζει επικίνδυνα. Μάλιστα. Γιατί, ένα τελευταίο. Έχετε κάποια εξήγηση για αυτό το κίνητρο? Δηλαδή, εδώ έχουμε επιλογές, όπως το παρουσιάζετε, που και από τη μεριά της διοίκησης είναι αυτοκαταστροφικές. Δεν περίμενε την αντίδραση. Είναι κάποιο είδους αχαριστία. Απλώς θέλει περισσότερα κέρδη και δεν περίμενε αυτές τις αντιδράσεις τόσων εβδομάδων. Κοιτάξτε, το ότι δεν περίμενε την αντίδραση δεν την περίμενε. Αυτή τη μαζική, τη δυναμική και χρονική. Απλά θα έπρεπε να διαβάσει λίγο και να μελετήσει την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος του κλάδου των εμφιαλωμένων ποτών, που είναι πάνω από 40 χρόνια. Εγώ τους θα είχα πει, χωρίς να απειλούμε, λέω, μην τραβάτε το σκηνή, γιατί θα κοπεί. Και αν κοπεί το σκηνή, μετά θα δούμε άλλα πράγματα. Ο κλάδος των εμφιαλωμένων ποτών, επειδή δεν έχει κανέναν πάνω από το κεφάλι του με την έννοια την κομματική ταυτότητα, γι' αυτό βρίσκει και μεγάλη αλληλεγγύη και συμπαράσταση από όλες τις συνδικαλιστικές, κομματικές, κοινωνικές παρατάξεις. Δηλαδή σήμερα το πρωί που ήρθαν τα ΜΑΤΕ εκεί, είχαμε, θα σας πω, από άκρο αριστερά μέχρι, θα πω, και κεντρώα. Δηλαδή είχαμε αριστερούς εκεί που ο ένας με τον άλλον μπορεί να μην μιλάνε. Εκεί όμως ήταν μαζί μας. Είχαμε εργαζόμενους, είχαμε φοιτητές, είχαμε από κοινωνικές ομάδες, είχαμε από γειτονιές που ήρθαν εκεί, που ήταν διαφόρων κομμάτων. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Και εμείς λοιπόν, σαν κλάδος, αυτό το έχουμε σαν κόριο φθαλμού. Και γι' αυτό ίσως δεν υπολογίζαν. Δεν υπολογίζαν ενδεχομένως και τις αντοχές μας. Και αντοχές όμως που θα έπρεπε να δουν ότι παλιά είχαμε 110 μέρες συνεχούς απεργίας, είχαμε 87 μέρες συνεχούς απεργίας. Και θα έπρεπε τουλάχιστον να δουν αυτά. Όπως και ο μεγάλος αγώνας της Coca-Cola που είχε, που διαρκεί ακόμη με διαφόρους τρόπους λειτουργίας, θα έπρεπε να τους πονηρέψουν. Λοιπόν, ένας λόγος ίσως ήταν αυτός. Τώρα ο δεύτερος λόγος δεν μπορώ να ξέρω, ίσως είναι και η προσπάθεια για το κέρδος, μα και με εμάς μέσα πάλι κέρδος θα είχαν. Τώρα να αυξήσουν το κέρδος τόσο πολύ, εντάξει, σίγουρα το κεφάλαιο θέλει κάθε μέρα να αυξάνει το κέρδος. Αλλά πάντα υπήρχαν λύσεις. Πάντα υπήρχαν λύσεις και μπορούσαν να βρεθούν λύσεις. Ίσως όμως λόγω το ότι έχουν και σχέσεις με την κυβέρνηση, ίσως να θέλανε να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία και να δοκιμάσουν και τις ενδοχές της εργατικής τάξης. Σήμερα λοιπόν ήρθε μια καινούργια συνδικαλιστική οργάνωση που μας είπε το εξής. Είμαστε καινούργια συνδικαλιστική οργάνωση και τα πιστεύω μας εμπνεύστηκαν από τον αγώνα σας. Έρχονται φοιτητές και μας καλούν να πάμε να τους μιλήσουμε για το πώς σκεφτόμαστε και πώς λειτουργούμε μέσα στον αγώνα και πραγματικά είναι, να το πω έτσι, αξιοθαύμαστο αυτό που ξυπνάμε μνήμες. Ίσως, αλλά και ξυπνάμε και όνειρα. Ίσως λοιπόν αυτό να φοβούνται και δεν κάνουν πίσω. Εγώ δεν θέλω να πω και για να μην φανεί έτσι πεσημιστικό ή να μην φανεί οτιδήποτε. Εγώ πιστεύω ότι προλαβαίνουν ή προλαβαίνουμε να σωθεί η παρτίδα. Αρκεί να υπάρξει λογική και η λογική είναι να πάρω πίσω τις απολύσεις, να κάνουμε μια συνάντηση, να υπογράψουμε μια συλλογική σύμβαση και δεν θέλω να πω χέρι-χέρι, αλλά θέλω να πω ότι όλοι μαζί μπορούμε να ξαναφέρουμε τη Μαλαματίνα εκεί που της αξίζει και εκεί που ήταν. Εμείς ευχόμαστε να τις ξυπνάτε αυτές τις μνήμες, γιατί κάθε δυνατός αγώνας και πολύ περισσότερο ένας αγώνας που δικαιώνεται είναι παράδειγμα για όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να είστε και εσείς καλά που με ακούσατε. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Φραγκίδης, πρόεδρος των εργαζομένων στη Μαλαματίνα, εκ των δύο συνδικαλιστών που απολύθηκαν στον τελευταίο γύρο απολύσεων στην εταιρεία και πρόεδρος του σωματείου, του Πανελλαδικού Σωματείου, της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας των εργαζομένων στα εμφιαλωμένα ποτά. Λοιπόν. Εγώ πάντως μπορώ να βεβαιώσω για το ότι και για την αποδοχή που είχε η Μαλαματίνα και για το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις και προφανώς πέφτει το προϊόν και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση των εργαζομένων. Πάντως είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λέει και πολύ σημαντικό ότι κάθε φορά που υπάρχει και το είδαμε και πέρσι, το είδαμε και με τους εργαζόμενους στην eFood ότι υπάρχει μια δίψα για ανθρώπους που την ώρα που όλοι τρώμε τις σφαλιάρες ζαλισμένοι για ανθρώπους που εξακολουθούν εργάτες που εξακολουθούν να αντιστέκονται διεκδικώντας το δίκιο τους. Οπότε καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό που λέει ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι, φοιτητές, άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς που εμπνέονται από αυτούς και μακάρι να πάνε όλα καλά. Είναι και φοβερό που υπάρχει όλη αυτή η κριτική στα όρια του μύθου ή και μετά τα όρια του μύθου πολλές φορές για τους συνδικαλιστές που είναι μαξιμαλιστές και τα θέλουν όλα και θέλουν μισθό 5.000 ευρώ και ψάχνουν ευκαιρία για κινητοποιήσεις κλπ. Και είσαι εδώ μια κατάσταση που λένε εργαζόμενοι, για, μαζί υπογράψαμε ένα σχέδιο εξυγίανσης. Κερδίσατε τόσα πράγματα, δεσμευτήκατε για αυτά. Τηρήστε τις δεσμεύσεις σας. Πάρα πολύ απλό. Μέχρι που είπε κιόλας, σε περίπτωση που υπάρχει ένα επόμενο θέμα, μπορούμε να ξαναβάλουμε πλάτη. Δηλαδή είναι μια τάση να βρεθεί μια λύση, αλλά μια λύση που θα προστατεύει συμφέροντα και συμφέροντα των εργαζόμενων. Είναι και η λογική λύση στην κατάσταση όπως έχει γίνει τώρα. Και παρά την αντιμετώπιση που δέχονται οι άνθρωποι. Όπως μας είπε, 30 χρόνια δουλεύουν. 30 χρόνια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Καλό μεσημέρι να έχετε και αύριο πάλι μαζί. Γεια σας, γεια σας. Το βράδυ στο κανάλι The Press Project ο Γιάννης Μάγκος. Θα δείτε τη συνέντευξη που κάναμε το πρωί.